universaalsem ja lihtsam inimestel mõista ja kasutada omavahel kui, kui tavalised keeled, kuna lihtsam ja pilti mõistavad inimesed paremini. Mulle meeldib visuaalne kommunikatsioon ja ma näen seda keelena, mis on universaalsem ja lihtsam inimestel mõista ja kasutada oma vahel kui tavalised keeled, kuna lihtsam ja pilti mõistavad inimesed paremini. Mulle meeldib visuaalne kommunikatsioon ja ma näen seda keelena, mis on universaalsem ja lihtsam inimestel mõista ja kasutada oma vahel kui tavalised keeled, kui tavalised keeled, kuna või tavas on lihtsalt ja pilti mõistavad sellised inimesed vahel. Ma ütleksin, et stilt ütleb rohkem kui sada sõna. Mulle meeldib visuaalne kommunikatsioon. Ma näen seda keelena, mis on universaalsem ja lihtsam inimeste mõista ja kasutada oma vahel kui tavalised keeled. Forse la mia cura è anche questo, questo da un medico, sellel käel ta oskab juba può essere anche la possibilità che ci allontana da un'altra. Would you please have a moment?